گران محترم والدین کو مولانا شاہ نعمان بادشاہ صاحب درس قرآن دا 121 نمبر کیسٹ چھپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا منارے پا جماعت کی پا 12/12 او پا 19/12 2009 کے شہر دا دید ملاوی دو پا تیار ساتھائی اشاہ دی توحید سنت کیسٹ اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 او دای ویلی دی چې دا نیغ لار دا عیسیٰ علیہ السلام دا اگورا که آغا الہ وی یا ابن اللہ وی نو آغا دا سزر وردو چه آغا زان لا تطاون او دمرستی دا ملگردیا دا پارا ملگری پیدا کول چغه والدا من انصاری الی الله دا الله دې دین په لړګې با زما امداد او مرسته سوګو کی حواریین را پاسې دلی دی هغه وته ویل دی نحنو انصار الله په دې لړګې سام رسته او ملګرتیا کوون کی مونږ یو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک و تعالی و یهود را جمع شوی دی او داغه دا قتل او داغه دا پانسی تدبیر کړی دی منصوبه جوړا کړی دا الله و یو مکرو تدبیر وکړو یهودیانو دا قتلولو دی عیسی علیہ السلام و مکر الله او تدبیر وکړه الله د بچکولو د عیسی علی السلام نو کله چې د مخلوق مقابله کې د الله تدبیر رااله نو دا یقیني خبره ده چې هغه به غالب وي والله خیر الماکرین الله بهتر د تدبیر کوونکو نه دی عیسی علی السلام هغه ګیر کړی دی او بندې الله رب العزت ورلتبا تسلی ورکی اذا قال الله کلا چوویل اللہ تعالی یا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا یقین انزا وفات کون کے ام تالرا یو مانا دادا دکه مو خلکو چې دا نظریه او دا سوچ دی چې عیسی علیه السلام مړ دی او آسمانونو ته نه دی خوشې جوړ شوی نو سمخ کې آیات کې الله تعالی دا وایي چې ومکرو ومکر الله تدبیر وکړو یهودیانو د قتلولو د عیسی علیه السلام او تدبیرو کا اللہ نو اللہ دا ست تدبیرو کا یعنی یهودو ویش منگا عیسیٰ علیہ السلام قتلو نو اللہ ویورگا زی وجنم نو داخو اللہ تعالی دی یهودو ملگرتی آوکڑا دیکھے بیا پا عیسیٰ علیہ السلام دی احسان سب آدیشو حالانکہ اللہ تعالی پا عیسیٰ علیہ السلام دو خفل احسان ذکر گئی چه اللہ پا غبان احسان کرده ده یو مانا چه ده توفا که مرازی ده وفا ده او پا غبانه ده عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کول نکل کی گی چه عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وید ده مانا ده چه انی متوفی کار یقینا نازا وفات که انکه هم تالرا ورافعو که ایلیا او پورتا که انکه هم تالرا زان طرف دا تو کرده وفات ماناو که نمڑوم دیو بیاد پورتا خیجو ما دیده مانا را دی چه کبر با دی اسمان کی پده خسرده بیانده پویگی پده خبره در منصور کے علامہ سیودی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چی دا دیز آئی کے تقدیم و تاخیر دی او دا قرآن کے دیر و ذہنو کے دا سراغلی دی لکا امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے ذکر گئی چی دا سی مثالونا قرآن کریم کے گن و ذہنو کے راغلی دی سنگ چی علامہ سیودی رحمت اللہ علیہ چی دیز آئی کے تقدیم و تاخیر دی یعنی مطلب اصل کې دا دی دا رافع او کا په مبهوم کې دا مخکې راځي یعنی زه دی اوس دی وخت کې پورته کوم او بیا چې د ټیم کله د وفات راشي نو زه به بیا وفات کوم دا یو تا نشي وجلې معنی بیا دا راځي او دا غي مبهوم دغه دی چې رافع او کا اصل کې مخکې وو او دلتی ذکر که جدن رستو را لے کلام که رستو را لے زدی و چه دا اونکه ایم پورتا که اونکه ایم دیو وقتی او بیا پا خپل مقررت ایم بانی دی زو پاد که اونکه ایم مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کول مطلب دا دی چه اینلی متوفی کا چه یکینا نازا وفاد که انکه امتالا را روح با دیزا قبضا کم سا روح کا بس که انکه زیما دا یهود تنشی مرو لی حالا با مره که جزر مروم او جزر سو بوری نمروم نو تراغی دا سوگنشی مرو لی ناغی مطلب وی دا بی بل بلا زمون شیوخ علماء کرام اکابرین مفسرین محققین اغی ذکر کئی چی دا روایت چی کم که دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو دا کول را دی چی انی متوفی گا از وفات کون که امدال را دا روایت چی دی دا منقطی دی او کم صحیح روایت چه دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل لے اغا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نکل کر لے دارانگے در منصور کے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نکل کر لے آغی کے دادی چه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پورتا خیجولے دے او بیا قرب قیامت کې هغه بیا الله تعالی را گذیز مکه تا نو دا اغینا رفع دی سال اسلام ثابت دا دی سال اسلام پور دا خجول ثابت دی دا اغینا نو دید آئی که اصل معنی دا دا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی دا پا دریو مانو رازی یو دا چی دے انسان نا صرف دے بیداری اگا احساسی روح چی دے نو اگا تی نواخلی دا حیات دے جون اگا روح پریدی و اگا بدن پریدی لکه الله رب ال عزت ذکر کوي هو الذي يتوفاكم بالليل اوازات چې هغه وفات کوي تاسو لپاره په شپه کې دا غینه کم مراد دی خوب دی مراد دی کنه دا غینه هغه مرګ هم نه مراد يتوفاكم بالليل چې تاسو په شپه کې وفات کوي یعنی تاسو نه صرف د بیداری او احساسی روح ده نوالی او خپل ده جوان اغا روح تاسو بدن کی او تاسو بدن پزای یو پا دیما نرازی ایو پا دیما نرازی چه ده اغا نا ده جوان اغا روح ده نوالی او اغا بدن ول پریدی نچه ده جوان اغا روح ده والی ده بیداره اغا روح خود با خود ختم شو چه جوان ختم شو نو بیداری چه دا پاتی شو احساس چه دا بدن که پاتی شو او بل امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وجہ سارد روح بدن واخلی نغوی دیز آئی کہ پدی مان راضی لکا امام رضی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه مرات نصده احض شیع وافیا یو شیع ٹول پر ٹول بانی پورا با پورا بانی غسل پورا با پورا سمد لبو صدر سرد روح بدن اوچتول دا مطلب شو اللہ و ایلی متوفی کا یکینا نازا پورا غسن کے ام تالرا ورافعو کا ایلی او پورتا کا ان کے ام تالرا زان طرف دا نو پورتا کا او امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چې د متواترو احادیثو نه دا خبره ثابته ده د متواترو احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې عیسی علیه السلام الله تبارک و تعالی آسمان ته خیجول دی او بیا به الله تعالی نږدې د قیامت زمانه کې راکوزی او دا په لاس باندې به دجال ختمیږي متواتر احادیث پر ایبان شاید دی او دا حدیث متواتر نه انکار کول خو کفر دی سړیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ درې ځای دانی کله کل کړی دی او دا رنگ مشکات کې اومه دا روایت راځي چې عیسی علیہ السلام الله تبارک و تعالی اوچت کرده ده و بیا کرو بی قیامت که بی بیا را گوزهی او کشرده نه و سڑه انکارو که نه دو قرآن کریم نمونکر که گی زگا چه ده سماله ده یهود و ده عیسی علیه السلام نه گیره چوله و وغی گیر کرده و نو پا ده وقت که ده عیسی علیه السلام عمر دری دیشکاله و لگه مخی منگویلو او الله وی چې وایو کلم الناس فی المهدی وکالا خبرې وکړي د خلکو سره ماشوموالی او بوډاوالی کې د ماشوموالی په حواله خو مونږه هغه د سورت مریم هغه آیتونه راړولو کنه چې حضرت مریم زها په غیږه کې د سور ازو بچی دی یهود او دیو مریم دا د سکړي په اشارت الی نو آغا آغی دازه پخلی لاز که خود چه زمان رو جلا خبری نکو ما عدن تبوسو گئی نو آغی وی کیفا نو کلمو من کانا فی المهد سبیا فقیقا که ما شم بچه ده سورازو یو کترا ما شم ده آغا سرا منگا سنگا خبریو کو نو اللہ و یغوی انلی عبداللہ یقیناً آزاد الله بنده یا ماشوم بچه و یو کلم الناس فی المهدی و که پا ماشوم مالی که او کهل کهولت دیده سلویخ تو کالو نرست شروع کیگی سلویخ کال عمر لده آغا شروع شوه نده نسنگ چه ده نو آغا و لگه ده اللہ تبارک و تعالی خپل قرآن که ویره جو یو کلم الناس فی المهدی و کهلا بوداواله دا اغله نده دا قرآن دا الفاظ نعوذ بالله دا بغلطه اللہ چوهلو چو بوداواله که بخبری کئی بوداواله خو بلاله دا اغله دا پده بانی دلیل ده چه ایسال اسلام با اللہ را گزهی او پاغه بانی با دیز مکه بانی بوداواله رازی او با دا خلکو تر خبری کئی اغا با خلکو تر خبری کئی قادیانان رالل وی اصل که غلام احمد قادیانه چوا گرد وارو اگرون بے اعلانو که ویزا مجتحی دی ما بیا اعلانو که ویزا عیسای ما وی بیا ویزا امام مهدیم بیا ویزا عیسایم بیا وینا عیسای الاسلام خو تو سری نگر که ہو او پا 1886 که وی آقا با پادشوه ده او پا سری نگر که وی ده آقا کبر ده او بیا چې کوم نن بیا وی ذل بروز پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذلک اغه محمد صلی الله علیه وسلم یې خو زما په شکل کې هغه را لې وي او زما شکل کې را لې اصل کې ردی خبري بنیاد چې کې خود په دې زمانہ کې دغه سړی کې خود ذل بروزی عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه وته وي ته جوای جزا احمد صلی الله علیه وسلم اسلامي خود غلام احمد احمد کا غلام وی نئی جی یہ غلام اضافی ہے اصل میں احمد ہے در اصل میرا نام احمد ہے یہ غلام اضافی ہے اغوت وی اچھا مرزا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے جواب دیں میرا نام کیا اغوت وی عطا اللہ اغوت وی فرض کیا اگر میں مان لوں کہ یہ عطا میرے نام کے ساتھ یہ عطا اضافی ہے تو کیا رہتا ہے باقی نو اور دے اللہ دے غلق الزامی جواب ورکو کہ تو آئے کہ زمانم کے دا غلام دا اضافی دے اصل کے احمد دے زمانم کے دا عطا اضافی دے نپاد دے شا اللہ بیچے اللہ دے نوڑی جی دے پیغمبر ان طبقے چاہ پیغمبر کرے دی خلیلی ولی سکر اخلاص کم نو بس دغسی فابو حتل لذی کفر اک بگ پادش دغسی حریان حریانی و تا قتل دا انڈیا یو عالم و مولانا عبدالحق تاریخو گورا اغو سر مباحلہ اکڑلا او لاس دواړو پورته کړل وی مونږ دواړو کې شکم یو دروغجن نو الله دې په شرمناک مرګ باندې په سلوي خردي کې دن مردار کې په شرمناک مرګ باندې دې الله په سلوي خردي کې دن مردار کې په سلوي خردي کې دن په هزارالو پلیټین کې دنا ساوات لید پلیټ پرود راغته مباهله کړوا الله دې مونږ خپل قهر نو سادي تو قران جي اصل د علماي حق د تفسير مطابق چې انسان کله مطالعه ونه کی د دو چې د روانې دوه غډوړې دوه خطر لري بعض خلک چې نه غوي وای را بس نو خو ترجمه ګورو کنه صرف ترجمه کا ته باندې چته کی ډیر ځای نو قران کې راځي چې هر دی ته تا دی محقق عالم دین نه داغه تفسیر نه اوریدل نو ته حالت کې غډې وړې وای یا ډیر ځای نه دي ما ځای په دې پوسونه د غل کو نه کړی دي بیا غریبانان دغه سناسي ځکه چې هغه لفظي معنی ګوري او لفظي معنی ارض یو شان نشي کولی الله تبارک وتعالى د عیسی علیه السلام باندې د خپل احسانات ذکر کوي او دینه دغه عبدیه ثابتېږي چې هغه د الله بنده او هغه ابن الله نو هغه اله نو الله وتعالی انی متوفی کا یقینا ز پورا غسن کې امتالارا قران کې نه راځي چوتا کو یومن ترجعون فیه الی الله ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا با پورا ورکړی شي هر یو نفس بدل لا عمل چې د کړی نو مان پورا غسن نشو انی متوفی کا یقینا زه پورا غستون کې امثال را ورافعک الیا او پورته کون کې تعالی را ځان طرف ته الله وی دی چاتم اسمانونو ته دی چاتم و مطهرک من الذین او پاکون کې امثال را دا کسانو نه د دې خلکو د میفل او مجلس نه دی پاکوم لرکوم دې نه بالکل اوچاتوم دې نه من الذين كفروا دا کسانو نه چې انکار کړی دی چې کافر دي دې خلکو نه دی بالکل لری کوم دا دې تا کوم دې نه پاکوم دې بالکل وجائل الذين تبعوك اگر دول که ام آکسانو لرا چه تابداری اکڑا سا فوق الذین د پاسا دا کسانو کفرو چې انکار یې کړ دې لا یوم القیامه تر دې تر قیامت دا يهود به ټول عمر دیوا چې دینو د ټول عمر د دغه خلکو د لاندې ژوند تیری چې کوم خلکو ستاته بيداری وکړه تر قیامت به دا چلی. دا زمانه ما چې اسرائیل یو سٹیټ دی او یهود حکومت دی او زبدا وم چې هغه یو اټمی ملک بوته وامه خو زما عزتمن ده چې کله هم په هغوی باندې ګوته اوچدېږي نو یا امریکا ملګرتیا کوي یا برطانیا یا نور عیسایي ممالک چې دي هغوی ملګرتیا کوي. او که یو سړی دا ووایي چې یاره د دې یهودو د عیسایانو یو بل سره لګي زه هم چې ورسره لګېدله د روس نه او د ټول یورپ نه راجمع کړل د ځان یې ډېر لرې په مشرق وسطا کې آباد کړل دا ولې چې خوښي ولو په دې یورپ کې ولې لغونې ځای ولې نه ورکو خو خوښي خو نه وو که نه هغه مالیم خوښ نو اوس یې هم نه دي خوښ خو دا دې دی چې دې را کړي دي دا صرف د مسلمانانو د والو د پاره دا یو چوکۍ قائمه کړی دی یو چوکۍ قائمه کړی ده او دا اول ردی نیوالا ترنن پوری تاسو گوری چې دا آغای ټول سازشونه د مسلمان خلاف او دا مغای باقاعده چه کمننو انڈیا سپورٹ کئی او دا انڈیا آرمی لا مختلف کمانڈو ترینگونه چه کمننو آغای ولوار کئی دا چا خلاف ولوار کئی دا چا دا تیاری دا اندوان دا تیاری کنه دا امریکی دا تیاری دا ایم دی مسلمان تا تیاری دا دا غی کار دی دا دی طول و خبر و باوجود چه آغای تا دا سه طاقت ملاو دی فوجی بیام چه دنو آغای دا امریکی و دا برطانی او دی یورپ سرگو تا گوری دا آغای اغا دندا و چابک اغا بیام سواری دی بیام بیاغا سواری دی اللہ را بولده توی دی با طول و مرلان دی و دا غا پیدا باندی وجاغل الذين اتبعوك غردون کې ما کسانو لره کتابې دستا فوق الذين تفاسا دا کسانو کفرو چې انکار کړلې الى يوم القيامه تر دې تر قیامت الله و ثم الي مرجعكم بیا ما ته دې واپس کېدل ستا ثم خبر رضي الله وي عیسایان لګیاو نبی علیه السلام سره باس کو لګیاو هغه عالمان دا غي او په چې د نجیان نه راغلو نبی علیه السلام به دلایل پیش کول په دی باندې چې عیسی علیه السلام د الله بنده او هغه ابن الله نو هغه به وینا سه ابن الله او چې کله وا کوم ځای ګیر شون به پینترا بدل کړه بل بل بیا و دانګل د ټول مرد باطل لا کاری اغای لگیاو اللہو ایدافی صلاح بدل دو کامت پر ازدو کم ایسو بیدا نتیاری گی پالا سانا چیز غلطیم ایسو گنا او دیده تولو اختلافاتو حل با اللہ تعالی دو کامت پر ازد رو باسی لکا سنگا جی شاعر وی فسو بطر آئیدن کشف الغبارو او پر سنو تحت رجلی کام خمارو که دا دوڑا و گرد و غبار کینی نو پتا بولگی چه شه سوار پا اصو رو گو پا خرسو پتا بولگی دا چه کلا دا اللہ عدالت تا فی صلی اللہ علیشو نو پتا بولگی چه سوک با حکا و سوک با نا حکا و دا فی صلی اللہ علیشو کی سمع الی مرجعکم بیا ما تا دی و پس که دل ساسو فا احکمو بینکم بس دو وافی صلاحو کم پمین ساتو کی فی ما پاغس کی کنتم فی تختلفون چه تاسو با پاغی کی اختلاف کو اللہ ویدا فی صلاح بدل ازو کم دفع اما الذین کفرو بس هر چه یا کسان دی چه انکاریو که کافر دی نو دا غی بسی نو فا اعذبهم بس عذاب ورکم آئیتا عذابا شدیدا دا عذاب سخت دا سخت عذاب سزاب ولو اللہ وی ورکم فی الدنیا والآخرتی و دنیا و پا آخرت کی اولا زلیل کردی دنیا کی سو سو زلا پس پلحال امتحان دے مسلمان باندې راغله دے او ډیر سخت امتحان دے شدید امتحان دے خدا حق پرست و مومنانو مسلمانانو دو پارا امتحان چیدنو دا دا اللہ دی امداد درادلو یو پیش خیمئی تک اللہ وی قرآن کی کنا ام حسبتم ان تدخل الجنتا آیا گمان کرده تاسو چه داخل بشه جنتا ولما یاتکم مثل الذین حالانکی لاندی راغلی تاسو تا حالات دا کسانو خلو من قبلکم چه تیر شوی دی غیب خواست تاسو ناسو چل شو مستتهم الباساء والذراء رسیدلی وعیتا تکلیفنا مصیبتنا بدنی جسمانی او مالی مشکلات غیت راغلیو دیر زیاد تکلیفونو کیا چودشو وزلزلو اجرکولشو واللہ وی دمرا تکلیفونو پیرالل چو اجرکولشو وزلزلو حتی یکول الرسولو تردیچی ویلبا پیغمبر دا تسلی خبرا والذین آمنو مغو اویبا اکسانو چیمانی روڑیو دا پیغمبر سرسیوی متا نصر اللہ کلبوی امداد دا اللہ تعالی دا اللہ پیغمبرا مخدیر تکلیف کی واجو دا شو دا اللہ غا امداد با کل رازی تو پیغمبر باوی الا ان نصر الله قریب خبردار یقینا نه امداد الله نږدې دی چې امتحان راشي او صبر دی وکړه الله رب العزت به امداد راولي چې امتحان راشي امتحان سره صبر وکړه امداد به راځي او دا هو الله راولي ټول دنیا کې وګورنم چې مسلمان امتحان کې دی صح علامه اقبال وای کوم ځای کې کوم وخت کې ویلو هغه معلوم نه چالو وی آگئے اولاد برائی مه نمرود اور دے بل شوه دے چاته د اسلام اولاد تا چا بل کړه نمرود د زمانه د وخت نمرود لګیدل دی د ابراهیم علیه السلام کوم تابعدار دا اولاد چه دی هغه ته اور بل کړه پیر کسی کو پیر کسی کا امتحان مقصود ہے پیر کسی کو اللہ یاد ای پیر کسی کا دا مومنان مسلمانان یاد ای پیر کسی کو پیر کسی کا امتحان مقصود ہے بیا اللہ تعالی تا دا مومن مسلمان امتحان او ازمائش مقصود دے اللہ دی مونږ دے کافر و پلاس نے تباہ کی اللہ رب العزت دے دا مسلمانان امدادو کی او دا سمره سازشونه چه و دا جوڑ شوی دی گیر چا پیرا پا دنیا کې او پا ملک دن نا اللہ را بولده تی پا داغ جالونو دامونو که داغ ظالمان پا خپلا توبا کی چه سوگ دا دی ملک خلاب سازشونه کئی اللہ دیو کی او در در دنیا ملک را تا گنده لده اخبار ومنن کتر رای کانا یو امریکانه خضا دا او آغاز مونږ دی یو فوجی یو آرمی دی یو حساس زای چه کم دی علمه دی نکشاخ لی او دا غلی که پیر آغلی دا غزای گیرانی ولی دا او سرد ری سلور نور دی علمه دا دا حساس و زایین و نکشه جوڑه علمه دا او بیای چه نولی دی بوتلی دی یو نیمه گینتا فوجگه چه دی نکرده دی ستا سلیبه ها جوابه نیرور کرده شوی دا سو که دی ملک داروان علم دی پا کمه طریقه بانه کئی اللہ ری تبا کی چه مسلمان ده مسلمان ملک تبا کئی اللہ ری تبا برباد کی اللہ نه بس سوال کهو اللہ زمونگا رب ده بس دائم مشتره نه ده فریاد ملک را ته پوبین علماء الله رب العزت دې دې په خپل ملکونو کې دا غسرا ولي چې دا مظلوم قوم دې نخلاص شي. الله رب العزت ويفا اعذبهم رصداب وعليكم دایتا عذابا شديدا دا عذاب سخت په دنیا او اخرته په دنیا او په اخرت کې وما لهم من ناصرين او نشته دې دایلارا څوک امداد کوون کی الله او جزاء عذاب او متبا کومه نو بیا و څوک امدادونه کی اوس څنګه با کوي او الله ته معلومه ده چې څنګه با کوي فارې الله په واده یا کسان دی چې ایمان یې راوړې ده اکیره د الله په توحید مضبوطه کړه د الله خبره ومنله چې عیسی علیه السلام عبد الله او ابن الله نو وعملوا الصالحات او عملوا صالحا صالح عمل هغه چې د الله د پیغمبر په طریقې او شریعت هغه ته خوي هغه صالح عملي که ظاهري ډېر پوچا عملي او ډېر ظاهري خسته عملي خو عزتمن ده چې د الله د پیغمبر په طریقې نه نو هغه صالح عمل ني هغه ته خسته او ښه عمل نشي ویلې وعملوا الصالحات او عمل وکړه صالحا په طریقه د پیغمبر فیوفی مجورهم نو پورا به ورکې دی تا اجرونه د دی الله وی اجر به کمیږي نه ټیک دی امتحان دی راځي به خو الله رب العزت به اجر کمی نه الله ډېر لوی رحیم او کریم ذات دی خو مؤمن مسلمان په دې باندې پړ به چې دی به د الله نه د خپل ځان لپاره د خیر سوال کوي دې به خیر سوال کوي چې الله د مؤمنانو مسلمانانو په جوړې کې خیر واچو الله دې وکي ذکا الله وی والله لا يحب الظالمين الله تعالی مینا نساتی ظالمانو سرا دا الله ظالمان خلق نی خوخه حضرت شیخ القران مولانا محمد طیب صاحب حمود ذله العلی قائد او امیر د جماعت شادی توحید و سنت بیان کې دا حدیث د نبی علیہ السلام پیش کو چې علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې الله تبارک و تعالی د کافر هغه حکومت هغه پریدی هغه نه عذابای چې په کوم کې انصاف وي او کې ظلم نی او پای کې د خپل رعیت او د عوامو سره انصاف وي او الله تبارک و تعالی دا آغا مسلمان حکومت امداد نه کوي او آغای الله تبارک و تعالی نپری دی چه پایی که دخپل رئیت سر انصاب نوی ظلمی پکی نو چه ظلم پکی که گی نو دا آغای با اللہ سر امدادو کی چه دخپل رئیت او دکم سر ظلم دی تو گو رو تا خپل عرم بی شاخرچانی کوي او خلق غریبانانی د پیره سی تمول دو گوله یغستو نو یستن بیمار غریب چه ده غریب بیمار اغا زن لعلاج نشی کوله دوائی نشی اغسته او اغایی چه خپل بیماران چه نسوک لندن دازی اسوک امریکی تازی او سمره ده ضروریت سیزونه چه ده اغا طولی و تا گران کرده ده ظلم ده او زیاده ده تکسونه ده بیزایا او خل غریبانان چه ده نو اغای خب پریس کل دباو کل ظلم او سر روان کرده ده اللہ ده خپل انصاف پیسلو کی اللہ ده پده ملک داست خلق راولی چه ده آغای پسی نگه یو دردمند زلوی او آغای پده ملک او پده عوامو او ده اللہ پده دین بانه خفا کی گی او ده اللہ مخلوق سر آغای همدردی کی اللہ ده کی اللہ ده منگ ده بدخواه نو سادی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ او الله مینا نسادی ظالمانو سر الله وای ذالک نتلو ادارنګ مونږه لولو دلرا علیکا پتابانی مین الایات د آیاتونو نا الله رب العزت وای دا آیاتونا دا دلائل دا احکام دا تلولم هو ذکر الحکیم او پندو نصیحت ڈکا دے حکمت دا نصیحت قران کریم الله تبارک وتعالى ذکر کوي دا قران پندو نصیحت دی دا قران پندو نصیحت دی او دا دې نصیحت دې حکمت نه ډاک دی خا چې تو وای چې عیسی علیہ السلام ابن الله نه دی دا الله زوی نه دی او پلار یې هم نشته نو اخر دې څنګه پیدا شو نو خدادت لگا بو بلا شو چې دا څنګه نو دا نه مانی چې عیسی علیہ السلام به پلار څنګه پیدا شو او دا خو مانی چې آدم علیہ السلام به مور به پلار پیدا لري دا خو مانی کنه نو دا به مور به پلار پیدا کول ګرانو کدا به پلار پیدا کول ګرانو نو هغه به مور به پلار چې پیدا کړی دی آدم علیہ السلام هغه ګرانو او دا به پلار پیدا کول دا غین آسان دی نو چې هغه کول شونه دا نشي کولی اغه هم په لفظ د کون سره پیدا کړی او دا هم په کون سره پیدا کړی کلمۃ الله او تاسو وایي د الله کلمه الله و ان مثلا عیسی عند الله یقینا نه مثال عیسی علی السلام پنځ د الله باندې کوم مثال آدم په شان د آدم علی السلام دی د عیسی علی السلام مثال د آدم علی السلام په شان دی الله وایي دا ته وګوره خلقاو من ترابین جوڑی که غلر د خورونا ثم قال لو بیاوی لغتا کن فیکون شانو بس شو اللہوی سم دم او جوانده انسان شانو اللہوی شو ایسار سم ده پیدا شانو پیدا شو داستی خبره ده دا سنگا دغا سنگا دا الله نو دا هم الله کنه چې ته وایې سال سامسونګ نه وایې دا د مل سامسونګ وایې دا الله وایې دا سال سام الله کنه دیم الله پیدا کنه دا مثال لره کنه اوس الله وایې الحق من ربک احقر طرف درستانه به دا کوم حق چې بیان شاد یسال اسلام دا حقیقت باره کې چو واوری دی دنیا خلکو عیسی علیہ السلام ابن اللہ ندی عبداللہ دی دا اللہ بنده دی رسول اللہ دی دا اللہ رسول دی ابن اللہ ندی دا اللہ زوی ندی دا حقیقت چې کم بیان شو میر رب بکا دا طرف دا رب سانا دا اللہ ہوئی نو فلاتکم من الممترین اللہ رب العزت زمونگا استاس یقین و دی عظیم کتاب قرآن کریم پیدا کی اللہ دی منگا و تاسو اللہ را دی صحیح صحیح وینا توفیق را کی او اللہ دی منگا و تاسو پا دی صحیح سمجھ او دا عمل توفیق را کی الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فما الحاجك بس آغا سوکا چه جگڑا کئی دتا سرا فیهے پدے بارکے من بعد ما پس داغینا جا اکا من العلم چراغ لیتا تا دی علمنا فقل نو آیدیتا تعالو راشی ندعو روب بلو منگا روب غالو منگا ابنا انا زامن خفل و ابنا اکم او زامن ساسو و نساء انا او زنانا زمونگا و نساء اکم او زنانا ساسو و انفسنا او رابش مونگا پخفلا و انفس اکم او راشی تاسو پخفلا ثم نبتاهل بیابا مباحلوکو فنجعل لعنت اللہ نوب گردو لعنت اللہ تعالی علی الكاذبین پدر اوجنو باندی ان هذا یقینا دا له القصص الحق خامخا او بیان حق دے وما من الہین او نشتے دے سوکیلا کارساز الا اللہ بغیر دا اللہ تعالینا و ان اللہ او یقینا اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم خامخا آغاز و روراں حکمت والا دے فائن تولاو بس کچری اگر دے دل دئی فائن اللہ نو یکیناً اللہ تعالی علیم بالمفسدین پویا دے و فساد کا ان کو باندے قل اوائی دیتا یا اہل الكتاب اے اہل کتاب تعالو راشی الہ کلمتنا داسیوی خبرتا سوائم بیننا و بینکم چه برابر دا بمین زمونگا او مین ساسو کی اللہ نعبدا الا اللہ دا چی بندگی با نکو مگر دا اللہ تعالی ولا نشرکا بی شیئن او یہ صدار بن جوڑو دا اللہ سرا اسیو سیز ولا یتخذا او نبنسی بعضنا بازی زمونگا بازن اربابن بازو لرا خدایان من دون اللہ علاوہ دا اللہ تعالینا فا ان تولو نکچری اگردی دلدائی فکول شادو نوائی چگواشی بی اننا مسلمون پدیچی یکیننا منگیو غارا کی خودن کی یا آل الكتاب اے اہل کتابو لما تو حاجونا سلا جگڑا کوئی تاسو فی ابراہیما پباردا ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت توراتو او حال دادے چنو نازل شوے توراتا والانجیلو او انجیل الا من بعدی مگر پس دا ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاکلون آیاتاسو اکن لرائی ها انتم ها اولائی اے تاسو دا خلقو ها ججتم جگڑا کوئی فیما پاغسکی لکم به علمنا چی تاسو تا داغی علم وی چی تاسو لا پاغیبانی سدلیل وی فلمتو حاجونا نولی جگڑا کوئی فیما پاغسکی لیس لکم به علم چنوی تاسو لرا پاغیبانی سیلم واللہو یعلمو اول تعالی پویگی وانتم لا تعلمون او تاسو نپویگی دو سورت آل عمران فمخی آیتونو کے آغا نکتے بیان شوی چی آغا دلالت کئی فغبدیت او بندوالی دیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نو عیسیٰ علیہ السلام الہ نو عیسیٰ علیہ السلام درم دریون نو بلکه آغا دا اللہ بنده و دا اللہ تعالی پیغمبرو ترده پوری چه پاخر که او فرمائل چه ان مسئل عیسیٰ عند اللہ کا مسئل آدم چه یکینا مثال اللہ دا مثال عیسیٰ علیہ السلام ونیز دا اللہ تعالی پشاند آدم علیہ السلام دے آدم علیہ السلام اللہ بے مورا بے پلارا پیدا کرے دے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے پلارا پیدا کرے دے چسنگا اللہ تعالی حضرت عیسیٰ حضرت آدم علیہ السلام دا عام فطری قانون چکم دا اللہ تبارک و تعالی جاری دے دیو انسان دیو نارینا دیو زنانانا اللہ تبارک و تعالی نور اولاد پیدا کئی د دینا سجدا ڈول باندے اللہ تعالی بغیر د مور اپلار نا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئی او دا سی بغیر د پلار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کئی خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون حضرت آدم علیہ السلام می د خاورنا جوړ کا بیا و د ویشان وبس دا حق بیان او چې کوم شو د عیسی علیہ السلام بارکی دنیا کا ارسوی عیسایان نسوارا کا ارسوی وای با اللہ را بولده چه سووه نو آغا ٹک دی آغا رشتیا دی الحق و میر رب بکا حق ده درفا درف سانه ده نو که دا خلق سنور گڑی وڑی وای نو پالا تا کم من الممترین ده ده شک اون کو نمکی گا پا ده خبره یکینو کا اللہ چه سویلی دی نو آغا سی سی دی باس مباحثه او شوا مناظره او شوا مختلف قسمه نقطه بیان شوی و دیوانی چه عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ بنده دے دا اللہ رسول دے نو اللہ وی کردین بعدم دا نسوارا عیسیان چه کم دا نجران دا وفد عیسیان و راغل دے تا سر باس مباسه کئی تا سر جگڑه کئی مناظره اخپل جاری ساتی او دخپل اغلب خبری نا رسو که دل نغواری نو باز یو خبر اوگا اللہ تعالی وی فمن حاجکا فی نو آسو کچھ جگڑ کئی دتا سرا فی پدی ماملا کی بیام دی عیسیٰ علیہ السلام بارا کی او خپل خبره کوي چې عیسیٰ علیہ السلام ابن الله او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ الہ یا سارے تو سلاسا او دریم د دریو نه او بیا هم د خپل خبرې نه په شاکیږي نه من بعد ما فضا اینا جا کامن العلم چراغ لیتا تا دی علم نا دلیل را لے علم را لے قرآن کریم بیانو کو نو قرآن کریم نا دلیل بیانے نو قرآن کریم نا دلیل خیش آد اللہ کلام دے او دی دا اللہ دا کلام پا مقابلہ کے خپل نور دلائل پیش کئی او دا اللہ تعالیٰ کا کلام پی رد کئی او خپل خبرې د صحیح وای د الله کلام صحیح نه مانی الله تعالی چې د عیسی علی السلام باره کې سوای نو هغه نه مانی او خپل چې کوم څه سوچ جوړ کړی دی او خپل سوچ باندې د خپل ځان نه د عیسی علی السلام باره کې کوم نظریه کوم سوچ او عقیده قائم کړی دی نو آغی دا صحیح وائی دا غینا نا پشا کی گی نو اللہ را بولی دا تو ایفا کل نو آیا دیتا تعالا و راشینا دعو ابنانا راو ببالو منگا اخفل زامن منگ با اخفل زامن راولو مسلمانان دا دی خبر دا وگیر چا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نوی عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے رسول اللہ دے منگا مخلق چه دا دعوی کو نمنگا و خپل زامن راولو و ابناکم او راولی تاسو زامن خپل تاسو مراشی میدان دا منگا میو میدان دا راشو و نسا انا اراو با وارو منگا زنان اخفلی و نسا اکم اراو واری تاسو زنان اخفلی رازی شیگان و یو گوره کنا ندو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم یووی نوی نبی علیه السلام حضرت فاطمه راو سلا حضرت امام حسن و امام حسین راوستل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوستل بخفل نبی علیہ السلام رالے لوگن مڑاوا دن صاحب نکاروالا دا ندو ابنا انا و ابنا اکم دا دیدا مانا و تا بخفل اکی تب واجی دا سیوشن و آغا سبائی اول وای دارا توایا چې دا عیسایان یا نصارا چې کوم راغلیو او نبی علیہ السلام سره باس مباحثه کول مناظره کولا نو آیا چې هغوی مباهلی ته تیار شوي دي هغو ټول مفسرین ذکر کوي هغوی خو مباهلې نه وتښتېدل د هغوی هغه مشران سرداران د هغوی علما اغای چه کلا ده مباهله چیلنج واره ده نو اغای یورگه چه منگ اخفل میانس که صلاح کهو اغا علماء و طوی ده اغا پیغمبر ده اگر ده ده مباهله ده اغا چیلنج هم قبول کنو خو بیڑا بمغر کشی بچی با متباش شوی اخفل و تباش شوی وی رازهی وی رضا کهو وی صلاح و صلاح کهو نو آغای خو مباحلی تا غاڑا ایخی ندانو نبی علیہ السلام سنگ غیر آوستل و دا او صغیر دین دا ثابت ای جی پانچ تن پاک نعوذ باللہ من ذالک یو شیعہ ماو تا ایمائتاو جی دا پانچ تن پاک وائی سازو محسا کی دا نور پلیت تی نوی تسوائی نکتا ما پا خپل اوری دلی دا غیر نوی تسوائی نو لکتا سوچو کان دا غیر دا اکی دا اتی وی سیبا دا خو فروعی اختلافات دی چی اغیر صرف دا پینزه کسان پاک منی او نور سوگنا عوض بالله اغای بل شان منی چه اغای انسان بخلی نرازی دا فروغی اختلافات دی وی فروغی اختلافات ختم که یو طول یو شی نو دا فروغی اختلافات دی چه صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنهم تا غلط نسبتو نا که نعوض بالله اغای تا پلیتو ای نو دا فروغی اختلافات دی چه پا پلار غیرات نگه پا دین غیرات نگه او چه آقای غلط خبره که یو داغی جواب نوار که نتا که ایمانی غیرات کم دای پاده شو چه نبی علیه السلام در دخپل ویلو چه اللہ اللہ فی صحابی لا تتخیزو معرضم من بعدی وزما دا صحابا و بارکی دا اللہ نو یری گئی وزما دا صحابه و بارکی دا اللہ نو یری گئی زمان بعد اغید تنکی دا تکی مگر دا وی چه اغیوان تنکی دو نکوی ترازو نپی کوی دا کارو نکی دا رزی بی کنا پده که نقارو تلال سیواجه و جسی پخل رازی نو اغا وی دا ودشاو نوی چلکا یا ساتهی پلا موجه سا کی دره و پلا سا کوئی نو آ کوئی خو خبردار زمانگ ده مشران و بارکی ده صحابه کرام رضوان الله تعالی علی مجمعین پا بارکی خبردار دخلین غلط خبرو نباسی پا اللہ می ده کسمی ده دقی خلکو پا غسل خانو که ما ده صحابه پسی کنزل لیدلی چلی کلی دیور پسی او دازه چه اغا پا اللہ قسم چه پخلین راضی ده بنده او افسوس داره چه ویره ده فروه اختلافات دی او دیره ده که خطول خلق شیه گان شی ودونه شروع کنه خسته ودونه بس شو کنه ده ولی محرم ده کنه و ده محرم به سومی اشتره سوره ده لذ رضی محرم دی نور طولی میاشتی را دیر شدی و کم دیر شدی ادا محرم چه دا دا لسو رضو دا نور طولی میاشتی دی و کم دیر شدی را دیر شدی سیده کنه ادا محرم چه دا دا لسو رضی چه دا لذ رضی تیره شن محرم ختم شی اوی دی لذ رضی که وی وعدون نکی دا وی سری لمبی کی گی افسوس دی و ایداد غم رضی دی اعلان که نبی علیہ السلام فرمایلیو چه پا اللہ و پا قیامت ایمان وی دری و رضونا سوا غم بنده کهی علاوه داغی کنده نا چه داغی خاون مر شو و داغی عایدت چه اغا دی غم یو شکل دی اغا سلور میاش دی و لس رضی دی او داغی نا علاوه چه دا خبر نده جائز او روا چې هغه درې ورځې سیوا غمو کی او هر کال دا غم تازه کیږي او اړمی نو بیا په اخیری نام او لسم رضوانی شربتونه ویشي او پیونه ویشي چې تاسو یو یې وای دا امامان ته کې شهیدان شوی بنو جای ته کې شهیدان شو نو تاسو کې دا رضو کې دا شربت یو دا پوینه چه ورکنو دا غیس کی کتیس کی دا شکرین تا غیل لگی دا شکرونو درمونه بیچه ایڈا کڑی او ایدا چنرنو امامان تکی شیدان شوی دی ساو ایسا خیال لگی اسم تکی دی تکی خوبا جانمیانی شیدان شیده ای خونه تکی کی گی اغیل خو اللہ تعالی دا جانت اغو بور کئی اغیل اخو اللہ تعالی را جنت خوراکا ورکی البته په دا نهم لسم باندې یا لسم یو لسم باندې هغه روجنی ول دغه ډیر ثواب دی. واغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت کې نیولې و چې امامان خلانو شهیدان شوي او دا روجه د موسی علیہ السلام نیولې و. نبی علیہ السلام و سره مطابقت کړلې خو د یهودو د روجه د نیولو وجنا چې هغه یو روجه نیوله نو نبی علیہ السلام تاسو سره یو بلو مونی وای چې د یهودو سره مشابهت نکېږي. اپا دیر ازو که خلق روانی نو سوک ده کبرونو نواخوی از سوک بیده پاس او با چهی علا کلا او با پی ولی ها چه پر اغسطان سای بیسی.